drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 15 maja, minęła 8. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Polski Ład, program społeczno-gospodarczy na najbliższe lata przed południem przedstawią liderzy Zjednoczonej Prawicy. Możemy już przebywać na świeżym powietrzu bez maseczki, minister zdrowia apeluje. Żeby cały czas pilnować się w przestrzeniach wewnętrznych, cały czas nosić maseczkę. Ostatni etap luzowania obostrzeń na Wyspach Brytyjskich pod znakiem zapytania przez indyjską mutację. Przed południem poznamy szczegóły Polskiego Ładu, czyli nowego społeczno-gospodarczego programu Zjednoczonej Prawicy. W czasie konwencji, która odbędzie się w formie zdalnej, zaplanowano wystąpienia m.in. prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Sylwia Białek. Program będzie się składał z 10 punktów. Obejmie takie obszary jak plan na zdrowie, złota jesień życia, czysta energia, czyste powietrze, dobry klimat dla firm. Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje nowe rozwiązania w zakresie rodziny i domu, uczciwej pracy, godnej płacy, przyjaznej szkoły i kultury na nowy wiek. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że program zakłada między innymi inwestycje w człowieka. Jeśli miałbym jednym zdaniem ująć, czym jest Polski Ład, to powiedziałbym, że jest to wielki program inwestycji w polskie zdrowie, w demografię, w odbudowanie polskiej infrastruktury i potencjału gospodarczego tam, gdzie on został nadwątlony przez COVID-19. Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że ten program ma przyspieszyć rozwój Polski, ma sprawić, żeby Polakom żyło się łatwiej, a w ich kieszeniach zostawało więcej pieniędzy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Minister zdrowia apeluje o noszenie maseczek w przestrzeniach zamkniętych i w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Od dziś nie musimy już zakrywać nosa i ust na świeżym powietrzu. Adam Niedzielski mówi, że choć jest poniżej 10 zakażeń COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców, to w pewnych sytuacjach maseczki należy zakładać. I żeby cały czas pilnować się w przestrzeniach wewnętrznych, cały czas nosić maseczkę, ale po drugie również na przestrzeni otwartej. Jeżeli widzicie Państwo sytuację, że jest duże nagromadzenie ludzi, to też warto tą maseczkę założyć, żeby chronić siebie i oczywiście chronić innych. Otwarte od dziś mogą być ogródki restauracyjne, kawiarnie, bary, restauracje i wszystkie lokale mające stoliki na zewnątrz mogą serwować dania i napoje stacjonarnie. Na otwarcie ogródków czekało wielu mieszkańców Krakowa i turystów. Sok pomarańczowy dla dzieci, a dla rodziców? No jakaś nagroda, nie? Kawa, dla mnie to tylko kawa. Nic więcej. Trochę tęsknimy. Jedzeniem, słońcem, wszystkim. Czekaliśmy za tym z wielkim utęsknieniem. Przerwa, którą nam tutaj zafundował koronawirus, no niestety nie wpłynęła dobrze na kontakty międzyludzkie. Bardzo się z tego cieszymy. Jest to dobra wiadomość, że ta normalność wraca. No my jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, że można normalnie wyjść do ludzi. To ma zupełnie inny klimat, gdy jesteśmy chociażby tak jak teraz w Krakowie. A zgodnie z reżimem sanitarnym co drugi stolik w ogródku musi pozostać wolny. Indyjski wariant koronawirusa stawia pod znakiem zapytania otwarcie Wielkiej Brytanii. Liczba nowych przypadków COVID-19 podwoiła się w tydzień. Potwierdzono je w całym kraju, w tym w Londynie, ale głównie na północy Anglii. Rząd przyznaje, że może opóźnić ostatni etap luzowania obostrzeń zaplanowane na czerwiec. Adam Dąbrowski. Są już pierwsze 4 przypadki zgonów spowodowanych przez indyjski wariant. Musimy być ostrożni. Przeprowadzamy masowe testy w Bolton. Pracownicy służby zdrowia chodzą od drzwi do drzwi. Na miejscu jest ruchome centrum badań. Wylicza w BBC Nadim Zahawi, minister do spraw szczepień. Niewykluczone są lokalne lockdowny. Naukowcy ostrzegają, że wszystko zależy od tego, jak łatwo rozprzestrzenia się nowy wariant. Jeżeli okaże się, że podróżuje o połowę szybciej niż wariant brytyjski, to efektem będzie 1000 zgonów dziennie w sierpniu. Tak wynika z modelu londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej. Na razie zakażają się głównie ludzie niezaszczepieni, głównie osoby młodsze, ale i one czasem chorują ciężko. One są też roznosicielami wirusa, a ludzi starszych szczepionka nie chroni w 100%. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 180 warszawskich placówek zaprasza na Noc Muzeów na Zamku Królewskim. Początek już o 11. Na specjalnej trasie królewskiej będą wystawy czasowe, mówi dyrektor zamku Wojciech Chwałkowski. Od 11 przed południem do 23 można będzie wejść i obejrzeć nasze wystawy i stałe ekspozycje w komnatach historycznych. I mimo, że jest pandemia, to dostęp do zamku będzie i bezpieczny, i tak poprowadzony, żeby każdy mógł sobie wybrać osobną trasę i w spokoju, a również bezpiecznie podziwiać komnaty historyczne i wystawy czasowe. Noc muzeów będą śledzić nasi reporterzy, relacje w serwisach Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Iga Świątek zagra dzisiaj w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Rzymie. Zagra, jeśli deszcz na to pozwoli. Jej rywalką o godzinie 11 będzie Jelena Świtolina. Jeśli Polka ogra Ukrainkę, to jeszcze dzisiaj o 15 w półfinale zmierzy się z Amerykanką Cory Gauff. Walkę o półfinał wznowią także Nowak Djokovic i Stefanos Tsitsipas. To Grek wygrał pierwszy set. W najlepszej czwórce jest już Rafa Nadal. A Robert Lewandowski powalczy dzisiaj o rekord Gerda Millera. Polakowi do wyrównania rekordu goli strzelonych w jednym sezonie Bundesligi brakuje jednego gola. Dziś o 15.30 Bayern zagra na wyjeździe z Freiburgiem. Nie zagra w najbliższych miesiącach Krzysztof Piątek, ani w Bundeslidze, ani w reprezentacji. Napastnika zabraknie na Mistrzostwach Europy z powodu kontuzji. Piłkarze myślą już o Euro, wioślarze o igrzyskach w Tokio. By w Japonii popłynąć, trzeba zdobyć kwalifikację olimpijską. Przepustkę będzie można wywalczyć od dzisiaj w Lucernie. Na starcie trzy polskie osady, Natana Węgrzyckiego, Szymczyka w jedynce, zobaczymy także Damiana Józefowicza i Łukasza Posyłajkę w dwójce bez sternika oraz Weronikę Deresz i Jaclyn Stelmaszyk w dwójce podwójnej wagi lekkiej. O szansach na wywalczenie kwalifikacji mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Bogusław Gryczuk. Na pewno uważam, że jedynka bezwzględnie powinien się zakwalifikować na ten Węgrzycki. Byłoby niespodzianką, gdyby się nie zakwalifikował, tak trzeba powiedzieć. Natomiast co do dwóch pozostałych osób przy obecnym jakby stanie, zakwalifikowanie się tych załóg do Igrzysk Olimpijskich byłoby miłą niespodzianką. A teraz o wyjątkowej uroczystości, która dzisiaj odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Tragicznie zmarły przed ponad rokiem w katastrofie helikoptera legendarny koszykarz Kobe Bryant zostanie wprowadzony do Galerii Sław Ligi NBA. Kobe'ego Bryanta symbolicznie do Galerii Sław prowadzi Michael Jordan. Jeszcze za życia życzeniem Kobe'ego Bryanta było, żeby do Galerii Sław prowadził go właśnie Michael Jordan lub legendarny trener Phil Jackson. W piątek zaprezentowano specjalną wystawę poświęconą koszykarzowi. Na piątkowej konferencji prasowej odczytano oświadczenie przygotowane przez wdowę Vanessa Bryant. Kobe jest zaszczycony wprowadzeniem go do Galerii Sław. Nie mogę się doczekać, aby uczcić jego dziedzictwo i wygłosić przemówienie podczas sobotniej ceremonii. W imieniu naszej rodziny doceniamy nieustanną miłość i wsparcie fanów na całym świecie, podkreśliła Vanessa Bryant. Do Galerii Sław dzisiaj zostaną także m.in. wprowadzeni Tim Duncan i Kevin Garnett ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce i Jan Dochlaski. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju pochmurno, choć synoptycy zapowiadają przejaśnienia. Będzie przelotnie padać, na zachodzie pojawią się też burze, mówi Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii. Tam powinniśmy się liczyć z burzami, podczas których wiatr w porywach może osiągać do 65 km na godzinę, a opady deszczu 15 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 17 stopni w Suwałkach do 20 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop Asus Intel Core i5 Windows 10 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma.

już Berlin, był Kraków, a zajrzymy dzisiaj jeszcze do Poznania. Tam instalacja ładująca urządzenia za pomocą siły wiatru, model ziemi służący do zbierania plastikowych nakrętek oraz drewniane siedlisko dla ptaków i owadów. To wszystko elementy wystawy rzeźby z natury, którą nad brzegiem rzeki Cybiny w Poznaniu można będzie oglądać do końca sierpnia. My połączymy się z Łukaszem Trusewiczem, który opowie o tej proekologicznej instalacji, a za moment o otwarciu gastronomii w reżimie sanitarnym. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never ask me smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh. Trójka. Program trzeci. kraju derby co dzień, gdzie czerń w tęczę, a tęcza w czerń. Ja do centrum wieś, gdzie tramwaje, pomnik i plac, gdzie witrynie czyste jak lód przemawiają z siebie znowu. Ach, lubię, hej, przed momentem i to bardzo. Proszę Państwa, nie ma co pędzić, pośpiech w ogóle nie jest wskazany. Dziś otwierają się bary i restauracje, więc proszę powoli podnosić się z łóżek i zapraszamy na kawę do jakiejś dobrej kawiarni. Jak goście i restauratorzy zapatrują się na tę sobotę, to sprawdził nasz reporter. Jak się pan zapatruje na otwarcie ogródków gastronomicznych? Będę siedział w tych ogródkach, będę świętował. Kawa, jedzenie, wszystko. Przez ostatnie tygodnie intensywnie pracowaliśmy nad nowym letnim menu. Agata Płocka, restauratorka z Warszawy. Które wprowadzimy i zaprezentujemy naszym gościom już dziś. Będą to fajne, owocowe rzeczy, które przywiodą na myśl wakacje. Mam nadzieję, że się spodobają naszym gościom. Jesteśmy przeszczęśliwe. No, na pewno już będziemy cały czas na dworze, będzie dużo fajnie. Tak to teraz trzeba cały czas jednak znajdować sobie jakąś ławkę, iść do parku. Pójdę z dziewczyną, skorzystam, zabiorę ją na jakiś obiad. Gdzie pani pójdzie? Nie wiem, pomyślę jeszcze. No jak to nie? Mamy pójść do KC. Proszę pana, jedzenie samo nie wystarcza do radości. Dziś posiedzieć ze znajomymi po prostu i skorzystać z okazji, że można w końcu wyjść. Otwarcie ogródków to zwrot w stronę normalności. Ale czy branża gastronomiczna może już otwierać szampana? To nie jest jeszcze powód do świętowania. Alicja Popek z serwisu gastrowiedza.pl. Ale rzeczywiście wszyscy się mobilizują tak mocno, żeby jak najszybciej rozpocząć działalność i odrobić straty, które mają z powodu zamknięcia. To były najdłuższe 2 tygodnie w naszym życiu, które trwały od października, co wiąże się z naprawdę sporymi stratami, jeśli chodzi o finanse. Także no, liczymy na te letnie miesiące, że fajnie się odbijemy, ale na pewno nie będzie to w takiej skali, jakbyśmy mogli działać normalnie przez cały rok. Jak ludzie zostaną wypuszczeni na miasto, to oni intensywnie będą chcieli korzystać z możliwości zabawy, rozrywki. Nie powstały żadne nowe trendy, chyba że możemy zaliczyć do tego domówki do 5 osób. Jeżeli chodzi o kwestie lokali, no mają podcięte skrzydła i myślę, że podnoszenie się zajmie im sporo czasu. Jakie są w takim razie powody do tego, żeby dzisiaj się cieszyć? Najlepszym powodem do tego jest to, że mamy piękne słońce, będziemy mogli w końcu sobie w ogródku usiąść, wypić jakiś zimny, dobry napój czy kawę z dobrym ciastkiem i miejmy nadzieję, że nie będzie padać. A najlepszym sposobem na pomoc gastronomii będzie zainwestowanie dziś w jakiś pyszny posiłek w ulubionej restauracji. Proszę Państwa, smacznego w każdym razie. Zamierzają Państwo skorzystać? Proszę dać znać 22 i 7 trójek. Crawling kings they build. Crawl up on your door. Crawl up to Ale, proszę Państwa, aura niekoniecznie dobra na plenerowy posiłek. Dzisiaj przelotny deszcz i burze spodziewane są na zachodzie i północnym zachodzie, a jutro już w całym kraju przelotny deszcz, gdzieniegdzie w centrum i na wschodzie wystąpią też burze. Dzisiaj na termometrach 17 stopni w Gdańsku, Białymstoku i Olsztynie, 18 w Bydgoszczy, Toruniu i Gorzowie Wielkopolskim, najcieplej dzisiaj we Wrocławiu, Rzeszowie i Lublinie, tutaj 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Świetnie nam się tutaj teraz poukładało to wszystko. Black Hole Sun. Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Poznania. Tam rzeźby z natury, a przy naszym telefonie gość, artysta, rzeźbiarz, animator działań lokalnych Łukasz Trusewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Co to za wystawa? Rozumiem, że to sztuka użytkowa. W jakiś sposób użytkowa, ale raczej nam chodzi o taką skupienie się może bardziej na sprawach związanych z naturą, z klimatem, z odnawialnymi źródłami energii. Rozumiem. Co przedstawiają rzeźby? Pierwsza rzeźba, która tam stanęła właśnie przy bramie Poznania nad Cybiną, to taka rzeźba, w której będą mieszkać ptaki. Mhm. To się rzeźba dla ptaków. Jest to wykonana z drewna taki habitat właśnie dla mazurków. Celujemy właśnie w mazurki. Panie Łukaszu, na chwilę muszę przerwać niestety, bo bardzo słabo pana słyszę. Postaram się... A może teraz lepiej? Jeszcze raz? Myślę, że możemy sobie zrobić krótką przerwę, wymuszoną niestety jakością tego połączenia i spróbujemy jeszcze do pana wrócić, ale to za moment. Spotkajmy się na schodach w holu tuż przy drzwiach, jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie las stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Połóżmy się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Wracamy do Poznania. Łukasz Trusewicz przy naszym telefonie. Artysta, rzeźbiarz, animator działań lokalnych, rzeźby z natury. Panie Łukaszu, mam nadzieję, że już lepiej się słyszymy. No ja też mam taką nadzieję. Ciężko mi to zweryfikować, ale... Jest już lepiej. Jest odrobinę lepiej. No dobrze, to wracam w takim razie do tych rzeźb. Co one przedstawiają? No i jaki jest, ma być wydźwięk tej wystawy? Druga, mówiliśmy już tam o rzeźbie właśnie dla ptaków, ale druga rzecz to jest rzeźba, którą tworzy wiatr. Jest to taka rzeźba, przy której można też usiąść i naładować sobie na przykład telefon, gdyż no to jest generowany w niej prąd. I ona też jest jednocześnie domem dla owadów. I trzecia rzecz to jest taka rzeźba, która się nazywa przewrotnie, dosyć fałszywy, kulisty model Ziemi. A nazwa się wzięła stąd, że robiliśmy taką ankietę na grupie tutaj lokalnej na Facebooku, jaką by mieszkańcy chcieli rzeźbę, żeby powstała. No i ktoś wyciśnie napisał fałszywy, kulisty model Ziemi. No i wszyscy to podchwycili, jak to taki dobry rząd. No i rzeczywiście ją wykonaliśmy. Jest to po prostu globus. Bo jeśli to jest fałszywy, kulisty model Ziemi, to musi to być globus. Rozumiem, że tam do tego globusa można wrzucać nakrętki, jeżeli spacerujemy nad brzegiem rzeki. I wtedy, jeżeli nie mamy co zrobić z taką nakrętką, to globus służy pomocą. Tak, on służy jako taki kolektor właśnie nakrętek i ta rzeźba z kolei mówi o tym, że jest ten plastik właśnie w oceanach, środowisko jest skażone właśnie mikroplastikiem. No i trzeba też dbać, żeby to się nie dostawało, jeśli nie dostawało problemu. Rozumiem, że wystawa służy zwróceniu uwagi na fakt, że małe lokalne działania też mogą mieć znaczenie dla sytuacji globalnej. Tak, i też ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak sztuka mówiła o takich właśnie problemach dotyczących nas na co dzień. No i trochę też mi się wydaje, że się to zmienia, że już na przykład używanie tworzyw sztucznych do tworzenia rzeźb wydaje mi się takie trochę już pasuje. No tak, sztuka łączy się z naszym życiem. Zapraszamy Państwa na tę wystawę do Poznania, o której opowiadał krótko dzisiaj Łukasz Trusewicz, artysta, rzeźbiarz, animator działań lokalnych. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję Panu bardzo. Do widzenia. Crazy, crazy. No a jeszcze w sprawie gastronomii okazuje się, że pogoda wcale nie straszna, a przy okazji informacja o tym, co nad Zatoką Gdańską. Na pewno dzisiaj, mimo że akurat ja pochodzę z Gdańska, jestem w Gdańsku, pada w tej chwili, ale na pewno skorzystamy z tej możliwości. No taki mamy maj, ale może ta pogoda mimo wszystko sprzyja nam, żeby nie przesadzić z gromadzeniem się. Niebawem, proszę Państwa, w Trójce o tym, co w kulturze w ten weekend. R.E.M. przed momentem, a to spokojny sobotni poranek z programem trzecim. Czas na Katarzynę Cyglerę. Dzień dobry, weekend Państwu. Najbliższe dwa dni to rozświetlona noc. Noc muzeów, czyli dziesiątki atrakcji z wszelakich gałęzi sztuki dostępne online i w wielu wypadkach cieleśnie, namacalnie i osobiście. Otwieramy mapę Polski, przesuwamy palec w dół na południe i w Muzeum Śląskim wystawy stałe i czasowe będzie można dziś i jutro obejrzeć za 1 zł. Między innymi ekspozycje prac prymitywisty Teofila Ociepki oraz dzieła Antoniego Toborowicza, twórcy sztuki tzw. pogranicza. Muzeum organizuje także grę terenową na tropie kopalni, zabawę edukacyjną Industrialna przygoda i mapping opowiadający o historii powstań śląskich, przygotowany przez Biuro Programu Niepodległa. I wreszcie wjazd na 40-metrową wieżę widokową szybu Warszawa 2 kosztuje w ten weekend 0 zł. Muzeum Mazowieckie w Płocku i jego oddziały przygotowały Noc Muzeów Online, dostępne na ich profilach Facebooka. Przygotowano 5 filmów, których bohaterami będą taniec, fotografia, zioła, japoński miecz i czerwony automobil. Tak więc jeśli Państwo chcecie dowiedzieć się co nieco o walcu, kankanie, o początkach tanga, sekretnej sztuce wydobywania miecza, czy jak zrobić zupkę z badyli, zielska i chwastów, to będzie dobry i szybki sposób. Na północy w ramach Weekendu Muzeów Gdański Teatr Szekspirowski organizuje pożegnanie cyklu pod tytułem Szekspir 7 grzechów głównych. Centrum gdańskiej uwagi 3 grzechy: pycha, zawiść i łakomstwo. Na murach teatru będą wyświetlone projekcje, a równolegle do nich działać będą aktorzy teatru Korkoro, a całość dopełnią opowieści przewodników Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Ponadto w oknach podświetlonych budynków Urzędu Miejskiego, Policji, Sądu, Szpitala pojawią się głośniki, z których odtwarzane będą wykonane przez aktorów 30-minutowe nagrania. Oczywiście to tylko kilka z dostępnych atrakcji. A jeśli macie Państwo ochotę posiedzieć nad wodą i pobujać się trochę w rytm muzyki, to w Warszawie w ramach Portu Kultury na Barce nad Wisłą. Dziś o 20:00 koncert Koza i Kuba Więcek i ich projekt Niebo nad Berlinem. Transmisja koncertu będzie również dostępna na Facebooku Narodowego Centrum Kultury. A jeśli wolicie Państwo klasykę, to dziś w Poznańskiej Operze, a właściwie na jej stronie o 19:00 online koncert kameralny pod tytułem Oblicza Carmen, gdzie twórcy poza śpiewem będą analizować tę wyjątkową postać kobiety, dla której miłość była wolnym ptakiem. I wreszcie coś dla milusińskich: Teatr Gulliver i Spacer po dzikość. Aktorzy teatru stawiają fundamentalne pytania. Czy zwierzęta mają swoją sztukę współczesną? Czy tworzą rzeźby? Czy malują abstrakcyjne obrazy? Inspiracją do powstania Spaceru są motywy z książki Janosza Ach, jak cudowna jest Panama, na podstawie której powstaje najbliższa premiera w Teatrze Gulliver. Tak więc warto, w ogóle warto pospacerować w ten weekend, bo przybędzie wrażeń estetyczno-duchowych, a ubędzie dekagramów tu i tam. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler. Pan Jan pisze: nie jestem koneserem lodów, ale lubię próbować nowych smaków i rzadko jestem rozczarowany. Tegoroczny sezon zacząłem od gruszki i od grejpfruta z pomarańczą. Gruszka odrobinę za słodka, no jak to gruszka, ale grejpfrut odpowiednio kwaśny. Proszę bardzo. No i cóż, fantastycznego dnia Państwu życzymy, bo kończy się nasze sobotnie spotkanie. A co po godzinie 9? Oczywiście śniadanie w Trójce. Zapraszam Beata Michniewicz. Gośćmi będą Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej, Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego i profesor Andrzej Zybertowicz z Kancelarii Prezydenta. Transmisja oczywiście w mediach społecznościowych Trójki i na portalu Polskiego Radia, a poranna ekipa powoli się z Państwem już żegna, w zasadzie szybko chyba. Alina Benke-Matusiak, Gosia Jakubowska, Józef Niewiarowski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Looking for some kind of savior, someone still counting on my whisper.